اور تم تو اپنے سے پرانے خیال میں مبتلا ہو، تم کو تو یوسف ہی نظر آ رہا ہے، اسی کی خوشبو تم کو محسوس ہو رہی. زمانے ہوئے کیا معلوم وہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، بات گئی آئی، بس تم اس یوسف کے خیال میں لگے ہوئے. تو زلال کا معنی یہاں پر وہی خبث اور خیال ہے، تم یوسف کے خبث اور خیال میں ہی پڑے ہوئے. پرانا خیال کہ جب کوئی ہوتا ہے وہ یوسف کا ہی خیال کرتے ہو، اسی کی بات کرتے ہو. یہ کہا انہوں نے ان کو یہ بات کہ ابھی یوسف کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، کوئی بات ہے کرنے کی؟ زمانے ہو گئے درمیان میں، 40 سال کا وقفہ گزر چکا ہے، خدا جانے کیا حالات ہوئے، یوسف کہاں گئے، ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، کیا ہوا؟ تو یہ دوبارہ ان کے دماغ میں خوشبو محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی تھی، یہ تو اللہ کا فعل تھا اور یہ معجزہ تھا کہ اتنے دور سے اللہ تعالی نے یوسف کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے ناک مبارک تک اور ان کے دماغ تک پہنچائی معجزے کے طور پر. یہ حقیقت تھی، ان کو وہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی، واقعہ یہی ہے. فلمان جال بشیرو، جب خوشخبری دینے والا آیا، وہ قافلہ واپس آ گیا، تو مصر سے جدا ہوتے وقت یہ خوشبو محسوس ہو رہی. درمیان میں کئی دن کی مسافت ہے، 250 میل کی مسافت طے کرنی ہے، تو جب یہ قافلہ پہنچا تو خوشخبری دینے والا سب سے پہلے آیا. اس نے تو دوڑ کر کے پہلے وہی بات کرنی تھی کہ باپ کو خوش کیا جائے، باپ بڑا دکھی ہے، بڑا پریشان ہے. تو خوشخبری دینے والا، تفسیری روایتوں میں یا تاریخی روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہودہ تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں یہودہ، یہ 4 نمبر پر تھا. یہ نسبتاً زیادہ یعنی نرم تھا ان کے اندر، جس نے یہ مشورہ دیا تھا قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، اور خون آلود کرتا بھی وہی لایا تھا، یعنی خون آلود کرتا بھی وہی لایا تھا. تو اب کی مرتبہ یہی ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنا کرتا دیا تھا وہ بھی یہی لایا، اور غم کی خبر بھی اسی نے سنائی تھی، تو مناسب یہی تھا کہ اب خوشخبری بھی وہی سنائے. تو وہ قافلہ پہنچا تو جلدی جلدی میں وہ خوشخبری سنانے والا پہلے والد کے سامنے حاضر ہوا. تو جب وہ خوشخبری لانے والا آیا تو القاہ اس کرتے کو، اس قمیص کو والد کے چہرے پر ڈال دیا. یہی کہا تھا کہ اس کو ڈال دینا جا کر میرے والد کے چہرے پر، یہ بامر الہی یہ بات تھی کہ ایسا ہوگا، یہ کرتا ان کے چہرے پر پڑے گا، ان حالت تبدیل ہو جائے گی. چنانچہ وہ آتے ہی خوشخبری دینے والے نے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک ان کے سر پر چہرے پر ڈال دیا. فرتد بصیرہ، پلٹ کر ان کی نگاہ روشن ہو گئی. پلٹ کر پہلے تو بالکل نابینا ہو چکے، ان کی زندگی کی ایسی تھی جو بالکل ہی بینائی ختم ہو چکی تھی، اس سے پہلے بھی کمزور تھی نگاہ، کتنے عرصے تک کمزور رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ نگاہ ختم ہو گئی، بالکل نابینوں جیسا حال ہو گیا. تو فرتدہ، پلٹ کر، یہ ارتداد اسی کہتے ہیں کہ جو دین سے پلٹ جاتا ہے. فرتدہ پلٹ کر، اس کی حالت دوسری ہو گئی، بصیرہ وہ دیکھنے والا ہو گیا، وہ نابینا پن اور اندھا پن زائل ہو گیا، اللہ نے ان کی روشنی کو بحال کر دیا جیسے پہلے تھی. اور پھر اس نے خوشخبری بھی سنائی کہ اس قسم کا واقعہ ہے. اور یوسف جن کی فکر میں آپ روتے رہے، وہ تو اب بادشاہ ہے، بادشاہ ہونے کی خبر سنائی. تفسیر میں موجود ہے، جمل والے دوسرے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اس نے سنایا کہ تیرا بیٹا یوسف تو بادشاہ ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بادشاہی کو کیا کروں گا، مجھے کیا بادشاہی سے، مجھے یہ سناؤ کہ یوسف کا دین کیا ہے، کس دین پر ہے، جس چیز کی زیادہ مجھے فکر تھی، وہ دین اس کا کیا ہے، کس دین پر چھوڑ کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو دین اسلام پر ہی ہیں۔ پھر کہنے لگے الحمدللہ، پھر یہ نعمت مکمل ہوگی، مجھے تو دین کی فکر تھی کہ کہیں میرے بیٹے کا دین ہی خراب نہ ہو جائے، عقیدہ ہی نہ بگڑ جائے، بادشاہی کیا چیز ہے، مجھے اس کی فکر نہیں۔ لیکن جب پتہ چلا کہ وہ تو بالکل صحیح سچے دین پر ہیں، تو دین اسلام پر ہیں، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اب یہ نعمت مکمل خدا کی جانب سے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن اور ان کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ ایمان، اور اسی چیز کو وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل منصب نبیوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دین سے روشناس کراتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ بعض رسومات لوگوں میں ایسی پھیل جاتی ہیں، راسخ ہو جاتی ہیں، کہ جن کو نکالنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے اجتماعیت اختیار کی جاتی ہے، نظام اختیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو اس ظلم کو ہٹانا بھی نبیوں کی بعثت کا ایک جز ہوتا ہے۔ ان رفع التظالم بین الناس، یہ انبیاء کی بعثت کے ساتھ یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اس درجہ قوم میں وہ اس نظام کو بھی اختیار کرتے ہیں کہ یہ چیز نظام کے بغیر درست نہیں ہوگی، ورنہ نظام حکومت بذاتی ہی کوئی مقصود چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے کہ اس کے بغیر ظلم دور نہیں ہو سکتا انسانوں پر سے، اور اس کے بغیر رسومات فاسدہ جو ہیں وہ دور نہیں ہو سکتی، اس واسطے اس کی ضرورت لائق ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نظام خلافت کو چلاتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اصل مقصود ان کا ہے دین سے روشناس کرانا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے وہ جو تم نہیں جانتے، مجھے کچھ قرینہ ایسا لگتا تھا، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ یوسف ہلاک ہو گیا، قرینے ایسے موجود تھے، خواب بھی سامنے تھا، وہ خواب بھی سچا تھا، تو اس واسطے میں تو اس بات کو نہیں تسلیم کر سکتا تھا کہ یوسف ہلاک ہو گیا یا ختم ہو گیا ہے، کوئی چیز تھی ضرور، میں تم کو کہتا تھا جاؤ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ وہی چیز ہے، وہ ٹھیک ثابت ہوئی یا نہ ہوئی، میرا اندازہ یا میرا قیاس یا میرا خیال وہ صحیح ثابت ہے، اور خالی زندہ ہی نہیں ہے، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ دنیا میں حکومت کر رہا ہے، اور اللہ نے اس کو بہت مرتبہ اور رفعت عطا فرمائی ہے، تو میں تم کو کہتا تھا وہ میری بات ٹھیک ثابت ہوئی۔ تو یہ جو آپ بھائی تھے یہ واپس لوٹ کر، اور کچھ وہ خاندان کے اندر جو موجود تھے، انہوں نے باپ کے سامنے یہ درخواست کی یا بان استغفر الناظرین، اے ہمارے باپ آپ بخشش مانگے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم خطاکار تھے۔ یہ اقرار کر رہے ہیں، پہلے یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی اقرار کیا، انہوں نے کہا تھا کہ نادانی کی حالت میں، ناسمجھی کی حالت میں تم نے یہ کام کیا، تو کہنے لگے کہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو یہ فضیلت اور برتری دی ہے، ہم گناہگار ہیں، واقعی ہم نے غلطی کی ہے۔ وام یہ کہا، اب باپ کے سامنے درخواست کر رہے ہیں کہ باپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگے، ہم نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، کبیرے گناہ کیے ہیں، جرم کیے ہیں، بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھا، مسلمان ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے ہم یہ کام کرتے، یقیناً ہم گناہگار ہیں اور مجرم ہیں۔ اور باپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگیں تو خدا ہماری ان خطاؤں کو معاف کرے. معلوم ہو گیا کہ اب یہ انابت کی طرف آ گئے. یہی انابت ہے بڑی بات. جب اقرار کر لیا انہوں نے کہ واقعی ہم نے غلطی کی ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں, تو بس تو اب وہ بات ان پر الزام والی ختم ہو گئی. یہ اس وقت تک یہ ہوتا ہے جب انسان مصر ہو, اصرار کرتا ہو اور اپنے کام کو اچھا سمجھ رہا ہو کہ ہاں میں نے غلطی نہیں کی, ٹھیک کیا, وہ مجرم ہوگا. اگر اس کو احساس ہو جائے, بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان العبد اذا ترفع وتاب تاب اللہ علیہ, یاد رکھو جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ اے خداوند کریم میں نے غلطی کی ہے, اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو اب باپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں ہمارے گناہوں کی اور ہماری غلطیوں کی, خدا کے سامنے بخشش طلب کریں. انا کنا خاتین, یقیناً ہم خطا کار ہیں, ہم مجرم ہیں, گناہگار ہیں, ہم نے غلطیاں کی ہیں, بڑی زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے اپنے بھائیوں پر, بے گناہ اور باپ کو بھی ستایا ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوفا استغفر لکم ربی, ان قریب میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے. اسی وقت نہیں فرمایا, وعدہ کیا ان قریب. اس کی دو وجوہات لکھتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ جو مؤخر کیا کہ میں دعا کروں گا لیکن ان قریب, اس وقت نہیں, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ صرف یعقوب علیہ السلام کا نہیں کیا, یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, تو ان کی بات بھی تو معلوم کریں گے کہ وہ بھی معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں تو چلو معاف کر دوں, لیکن اس میں انسانی حقوق کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کا بھی حق ہے. تو صاحب حق جب تک اپنا حق معاف نہ کرے, اللہ بھی معاف نہیں کرتا. حقوق العباد کا مرتبہ اور اس کی حالت بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ تو اللہ معاف نہیں کرتا, یہ تو بندے نے معاف کرنا ہے. تو اسی لیے فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آخری خطبہ دیا تھا بیماری کی حالت میں منبر پر بیٹھ کر, سر مبارک رومال سے باندھا ہوا تھا, شدید درد تھا, تو اس خطبے کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں, لوگوں جو کسی نے مجھ سے کوئی لینا ہے دنیا میں لے لو, کیونکہ یہ حق یہاں ہی ختم ہونا چاہیے, آگے چل کر اس کی بات پرسنا ہو. اور یہ بھی آپ نے تعلیم میں فرمایا کہ بھئی جو کسی کا حق دینا ہو وہ دے دو, اور کسی کی بے آبروئی کی ہو اپنے آپ کو اس سے حلال کرا لو, معافی مانگ لو, کہہ دو بھئی اللہ کے لیے معاف کر دے, کیونکہ یہ بندہ ہی معاف کرے گا تو معاف ہوگی, اللہ نہیں معاف کرے گا. یہ حقوق العباد ہے. اللہ تو اپنے حق میں جس نے کوتاہی کی وہ معاف کرے گا, بندے کا حق تو وہ نہیں معاف کرتا. اس واسطے ایک پہلو یہ ہے, یہ صرف یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ جس میں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کے اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, تو لہذا ان کو بھی پہلے ان کی بھی بات معلوم کریں گے وہ بھی معاف کرتے ہیں یا نہیں, تو پھر میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. ایک وجہ تو یہ ہے, یہ بھی معقول وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے, عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے مؤخر کیا بخشش کی دعا مانگوں گا, جمعے کی رات آگے آنے والی متبرک, اس رات میں دعا مانگوں. یا عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ جمعے کی رات کی تخصیص نہیں ہے بلکہ وہ سحری کے وقت تک, اس کو مؤخر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت نماز کے لیے اٹھ کر جاتے تھے. راستے کے اندر وہ انہوں نے آواز سنی کہ کوئی شخص دعا کر رہا ہے گھر میں. الفاظ یہ ہیں کہ اے پروردگار, تو نے پکارا تو میں نے تیری بات پر لبیک کہی, تو نے حکم دیا تو میں نے حتی الامکان اس کی تعمیل کی. واز سحر فاغفر لی, اور یہ سحری کا وقت ہے, متبرک وقت ہے, میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دے. یہ دعا مانگ رہا تھا. حضرت عمر نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر سے یہ آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تم یہ دعا مانگ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. یہ سحری کا وقت وہی ہے جس کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے دعا کو مؤخر کیا تھا کہ اس وقت مانگیں. تو معلوم ہوا رات کا آخر یہ سا سحری کا وقت متبرک ہوتا ہے, مقبولیت کا ہوتا ہے. صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے. اس وقت خاص قسم کی روحانیت پھیلی ہوئی ہوتی ہے کائنات میں, اور ادھر سے آوازیں آتی رہتی ہیں, دعا کرنے والے جو دعا کریں وہ مقبول ہوتی ہے. اس واسطے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا, بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. سچے دل سے اگر کوئی آدمی توبہ کر لے اور جو حق تلفی کی ہے اس کی تلافی کر لے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا مہربان ہے. انشاء اللہ آمین. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. فلما دخلوا علی یوسف, پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس, آوا الیہ, جگہ دی انہوں نے باپ کو اور کہا انہوں نے داخل ہو جاؤ مصر میں, اللہ نے چاہا تو امن کے اندر رہیں گے. اور اونچا کیا انہوں نے اپنے ماں باپ کو, اونچا بٹھایا تخت پر, اور گر پڑے وہ سب اس کے سامنے سجدے میں, اور کہا اس نے اے میرے باپ, یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو اس سے پہلے دیکھا تھا, بے شک بنایا ہے اس کو میرے پروردگار نے سچا. وقد احسن بی, اور بے شک اس نے احسان کیا ہے میرے ساتھ, جبکہ اس نے نکالا مجھ کو قید خانے سے, اور جبکہ لایا وہ تم کو دیہات سے, بعد اس کے کہ جھگڑا ڈال دیا شیطان نے میرے اور درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان, بے شک میرا پروردگار بہت باریک تدبیر والا ہے, جو چاہے بے شک وہ علم والا ہے اور حکمت والا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا جانا اور خوشخبری یعقوب علیہ السلام کو ملنی, اور ان کی بینائی کا واپس لوٹ آنا, اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا باپ کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرنا, اور باپ سے درخواست کرنا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بخشش کی دعا کریں. ہم گنہگار خطاکار ہیں. یعقوب علیہ السلام نے مشروط وعدہ کیا کہ ان قریب میں تمہارے لیے یہ بات کروں گا. اب یہ قافلہ جو واپس گیا تھا اس میں یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں تو اس وقت جا نہیں سکتا, اس لیے مناسب یہ ہے کہ تم سب کے سب وہاں سے کنعان سے یہاں مصر چلے آؤ. واتونی بأہلکم اجمعین. تو اسی بات کے مطابق وہ یعقوب علیہ السلام بھی بما اپنے خاندان اور جو ان کے آل اولاد تھی متعلقین تھے ان کے ساتھ وہاں سے چلے. اور پہلے ہی جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ تفسیر والے لکھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے 200 سواریوں کو بھیجا تھا تاکہ وہ سامان وغیرہ بھی لا سکیں اور ان کو آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. تو یہ قافلہ وہاں سے چل پڑا. اب یہ مصر آ رہے ہیں اپنا سب ساز و سامان لے کر جو کچھ بھی ہے وہاں. یہ قافلہ جو وہاں سے چلا کنعان سے اور یہ مصر آ رہا ہے, 250 میل کی مسافت ہے, 8-9 دن کی مسافت کے بعد اس سفر کو طے کیا جاتا تھا. تو یہ قافلہ جو وہاں سے چلا تھا مصر, یہ کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ تو اس کے بارے میں تفاسیر میں مختلف روایتیں آتی ہیں. کوئی صحیح حدیث میں یا قرآن کی آیت سے تو یہ اشارہ نہیں ملتا. تفسیری اور تاریخی روایتیں ہیں. اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ افراد 100 نہیں تھے, کم تھے. 90 کا بھی ذکر ملتا ہے, 83 کا بھی ملتا ہے اور 72 کا بھی ملتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بات منقول ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ قافلہ جو کنعان سے چل کر یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے افراد کا مصر میں آیا تھا ان کی تعداد 63 تھی جب یہ آئے تھے. یہ مصر میں آنے کا یعنی ابتدا جو ہو رہی ہے اس خاندان کی, 63 افراد تھے. لیکن یہاں سے کئی 100 سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر سے یہ خاندان نکلا تھا تو اس وقت ان کی تعداد 670,000 تھی. یہ 63 افراد تھے, یہ سارے آئے تھے, یا 72 تھے یا 83 تھے یا 90 تھے. مختلف روایتوں کے مطابق عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں 63 کا ذکر ملتا ہے. اور یہ خاندان جب مصر سے یہ نکلا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت تو ان کی 670,000 تعداد تھی, تمام مرد عورتیں بچے بوڑھے سب وغیرہ. یہ 300 سال کا درمیان میں وقفہ ہوتا ہے اس میں یہ خاندان اتنا بڑا پھلا پھولا, باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ بڑے مظالم ہوئے, ان کے بچوں کو قتل بھی کیا گیا فرعون کے دور کے اندر. جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا بہت سے بچوں کو, جن کی تعداد تفاسیر والے 90,000 کے قریب بتلاتے ہیں, جن کو فرعون نے قتل کیا تھا. لیکن اس کے باوجود یہاں مصر سے جب یہ نکلے تھے بحر قلزم کو عبور کر کے صحرا سینا کے اندر جب پہنچے تھے تو ان کی تعداد 670,000 تھی. اب یہاں مصر جب یہ قافلہ آتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ساتھ ہی آتے ہیں. تو یہ جب مصر پہنچتے ہیں تو تفاسیر کے اندر یہ ہے اور تورات کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ مصر والوں کو بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات سے کہ ان کے حاکم کے والد آ رہے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں. بلکہ جو مصر کا اس وقت فرعون تھا ولید ابن ریان, اس کے بارے میں تو اختلاف پایا جاتا ہے. مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا. بہرحال اگر ایمان والی بات ثابت نہ ہو تب بھی اتنی بات ضرور ثابت ہے کہ وہ برائے نام ہی تھا. وہ حکومت کے جتنے اختیارات ہیں اس نے یوسف علیہ السلام کے سپرد کر رکھے تھے. یوسف علیہ السلام کو خود مختار بنایا ہوا تھا. بظاہر تو ان کا عہدہ عزیز کا تھا لیکن تمام اختیارات, تمام شاہی اختیارات ان کے پاس تھے اور وہ یوسف علیہ السلام کا معتقد تھا اور بڑا اعتماد رکھتا تھا. تو اس کو بھی اس بات کی خوشی ہوئی, بہت خوش ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے والد اور ان کے خاندان کے لوگ یہاں آ رہے ہیں. تفاسیر والے جو بیان کرتے ہیں اس بیان میں اور تورات کے بیان میں بھی تھوڑا سا تفاوت ہے. تورات کے بیان میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقی حضرات جو تھے وہ استقبال کے لیے گئے تھے آگے, اور بادشاہ جو تھا وہ نہیں گیا. اس کے جانے کے بارے میں واضح بات نہیں ملتی, اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے آگے استقبال کیا تھا شہر سے باہر صحرا کے اندر یا اس علاقے کے اندر جہاں پر جشن ہوا کرتا تھا, اور باہر حکومت کے افراد وہاں جایا کرتے تھے. کوئی ایسی جگہ تھی, صحرا تھا, کھلی جگہ تھی وہاں. اور یہ بائبل کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے والد کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے اور اس نے یہ کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ. مصر کی تمام اچھی چیزیں ان کو دی جائیں گی اور ان کا بڑا اکرام ہوگا. اپنے پاس اس نے بلایا تھا. یہ بائبل کا بیان ہے. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب آئے تھے تو وہ باہر صحرا کے اندر یہ سارے حضرات جو تھے یوسف علیہ السلام کے بما اور بادشاہ کے بما استقبال کے لیے آگے گئے تھے, اور وہاں پر بڑا انتظام تھا. شاہی انتظام ہوگا, خیمے ہوں گے یا وہاں عمارتیں ہوں گی جہاں پر وہ خاص لوگ وہاں ٹھہرتے ہوں گے, یا خیمے لگا کر وہ انتظام کر لیتے تھے. تو یہ لوگ وہاں آگے استقبال کے لیے گئے تھے جس میں یہ بادشاہ بھی تھا. یوسف علیہ السلام تو تھے ہی, ان کو تو خاص خوشی تھی کہ ان کے والد تشریف لائے اور خاندان کے سارے افراد. وہ بڑے حادثے کے بعد اللہ نے یہ مہربانیاں فرمائی تو یہ سارے حضرات استقبال کے لیے گئے تھے. مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ 4,000 سے لے کر 3,00,000 تک کا ذکر ملتا ہے. 3,00,000 فوج تھی اور گھوڑے سوار تھے, اور بعض روایات میں 4,000 ملتا ہے. خود یہ بادشاہ وقت بھی ہے اور یوسف علیہ السلام بھی ہیں, اور بڑے بڑے جتنے عمائدین ہیں, فوجی ہیں اور سیول کے عہدے دار ہیں, تمام وہ حضرات موجود تھے, اور اس کے علاوہ فوج بھی تھی جو 4,000 تھی. 4,000 تھی, یہ 3,00,000 تھی. بارہ یہ تفسیری روایتیں ہیں. اتنی بات یقینی ہے کہ استقبال کے لیے شہر سے باہر اس جگہ گئے تھے جو علاقہ مخصوص تھا. اس کے اندر استقبال کیا تھا اور وہاں پر یہ انتظام تھا یہ بٹھانے کا اور یہ ساری بات جو آگے آ ما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الظهر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين پھر جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کہا اے عزیز پہنچی ہے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف اور لائے ہیں ہم ایک ناقص پونجی بس پورا پورا دے ہمیں اناج اور صدقہ کر ہمارے اوپر بے شک اللہ تعالی بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو تو کہا یوسف علیہ السلام نے کیا تم کو خبر ہے جو کیا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم نہ سمجھ تھے تو کہنے لگے وہ کیا سچ مچ آپ یوسف ہیں انہوں نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر بے شک جو شخص یتقی ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے بس بے شک اللہ تعالی نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا تو قالو کہا انہوں نے تاللہ اللہ کی قسم البتہ فضیلت دی ہے تجھ کو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر اور بے شک تھے ہم خطا کار کالا کہا یوسف علیہ السلام نے لا تشریبا نہیں ملامت تم پر آج کے دن اللہ معاف کرے تم کو اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اذهبوا بقمیصی لے جاؤ میری یہ قمیص اور اس کو ڈالو میرے والد کے چہرے پر وہ آئیں گے بصیرہ دیکھتے ہوئے اور لے آؤ میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں کا ذکر ہے جب انہوں نے جا کر والد کو بنیامین کا قصہ سنایا تو ان کا پرانا غم بھی تازہ ہو گیا اور بہت زیادہ وہ رنجیدہ ہوئے لیکن انہوں نے اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے پھر اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ٹو لگاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو کیا پتا ہے کہ اللہ تعالی سب کو ہی لے آئے بنیامین بھی رہا ہو جائے اور خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے یوسف کو بھی جن کا کوئی نام و نشان معلوم نہیں ہے شاید ان کو بھی اللہ تعالیٰ لے آئے. اللہ کی رحمت سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے اور کسی کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. خدا کی رحمت سے مایوسی صرف کافروں کو ہوتی ہے جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں. ایمان والے لوگ تو ہمیشہ پر امید رہتے ہیں. جب یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بیٹوں سے کہی وی جاؤ, تو اب اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کا بھی انہوں نے فرمایا تو تلاش کرو ان کو, کیا پتا ہے شاید خدا تعالیٰ ان کو بھی لے آئے. تو بنیامین کی بات تو معلوم تھی کہ وہ وہاں عزیز مصر کے پاس وہ بند ہے, محبوس ہے, کوئی چوری کا الزام لگا ہے اس پر. جو معلوم تھا پہلے اس کی کوشش کریں اور پھر یوسف کی بھی تلاش کریں. تو پہلے جو شخص معلوم تھا بھائی کہ وہ وہاں محبوس ہے, پہلے تو وہاں ہی جا کر کوشش کریں. تو اب یہ ان کا سفر دوبارہ ہو رہا ہے اس مقصد کے لیے. اب یہ لوگ بھی کچھ دل میں نادم سے ہو رہے ہیں تھوڑا بہت اپنی کارگزاری پر, ان کو اب کچھ ندامت سی ہو رہی ہے. ممکن ہے کہ ان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی ہو کہ ہم نے غلط کام کیا ہے اور واقعی ہم یوسف کو تلاش بھی کرنا چاہیے. یہ بات اب کے حالات ایسا بتلا رہے ہیں کہ وہ ان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی. ادھر والد نے فرمایا کہ جاؤ اور بنیامین تو وہاں محبوس ہے, اس کی کوشش کرو کسی طرح وہ وہاں سے رہا ہو جائے, اس کا تو پتہ ہے. اور یوسف تو بے نشان ہے, ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن تلاش تو کرو ان کے بارے میں. اب یہ جب مصر آتے ہیں, اب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی, تو اللہ نے فرمایا فلما دخلوا علیہ, اب یہ دوبارہ سفر کر کے آئے ہیں. اب مقصد یہ ہے, ایک تو اناج کی غرض ہے, کیونکہ جیسے جیسے دن بڑھتے گئے ایسے ہی قحط کے حالات بھی تیز ہوتے گئے, اور یوسف علیہ السلام کے زمانے کا قحط انسانی تاریخ میں بہت مشہور ہے. بہت تلخ قسم کا قحط پڑا تھا وہ, جسے مصر اور بہت سے دوسرے ممالک متاثر ہوئے تھے. تو ادھر قحط کی بات ہے, گھر میں پریشانی, اناج کا موجود نہ ہونا, افراد خاندان کی کثرت, اور ادھر یہ والد کی پریشانی, اور ادھر یہ بھائی کا وہاں محبوس ہونا, تمام واقعات اکٹھے ہو گئے. فلما دخلوا علیہ, جب کہ وہ یہ بھائی داخل ہوئے ان کے پاس پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس, تو سب سے پہلے انہوں نے یہ عاجزی اور خوشامد کی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا, اور پہلے بھائی کا ذکر نہیں کیا, پہلے اپنے خاندان کی پریشانی کا ذکر کیا کہ قحط کے مصائب میں مبتلا ہیں, بڑی تکلیف ہے. اور پھر مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ قحط کا ذکر کریں گے, پھر دیکھیں گے کہ ان کا یعنی موڈ کیسا ہے. اگر نرمی دیکھیں گے تو پھر بھائی کی درخواست بھی کر دیں گے. تو پہلے اپنی پریشانی کا ذکر کیا انہوں نے. اب یہ یہاں پہنچ کر کالو کہا انہوں نے, یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں سارے, کالو کا مطلب یا ایھا العزیز, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عزیز مصر ہے جس کے پاس ہم آئے ہیں, کیونکہ پہلے بھی وہی تھا, عزیز تھا, اور اسی نے پہلے مہربانی کی تھی، اور اسی کی عملداری میں یہ بنیامین کا واقعہ پیش آیا. وہ اپنے خیال میں یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک مصر کا حاکم ہے جو عزیز مصر ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ پتہ نہیں. بنیامین تو راز سے واقف ہو چکے ہیں، وہ تو وہاں مطمئن بیٹھے ہوں گے. یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پریشان ہے، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ حقیقت حال کیا ہے. تو وہ عزیز کے ساتھ ہی خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اے عزیز. عزیز یہ عہدہ تھا جو پہلے فوتی فار زلیخا کا خامن جو تھا تو اس کو حاصل تھا، وہ فوت ہو گیا تو اس کی جگہ پر ہی یوسف علیہ السلام کو اسی پر متمکن کیا گیا. بظاہر تو یہ عزیز مصر کے عہدے پر تھے، اور حقیقت یہ ہے جیسا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے ان کو خود مختار بنایا ہوا تھا. عزیز مصر کا عہدہ کم تھا ان کے منصب سے، اس نے بالکل خود مختار بنایا ہوا تھا، جیسا کہ تورات کے بیان سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرے تفاسیر سے. لیکن بظاہر عہدہ یہی تھا، عزیز مصر کے ساتھ ہی پکارے جاتے تھے. تو کہا انہوں نے اے عزیز، پہلے اپنے خاندان اور گھر کی تکلیف کا ذکر کیا. مسنا پہنچی ہے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو ازر و تکلیف، انتہائی عاجزی کا اور خوشامد کا ذکر ہے، اور پہلے اپنے پریشانی کے اظہار کا ذکر ہے. پہنچی ہے ہم کو اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو، یعنی ہم سب گھر والے پریشان ہیں. قحط ایسا ہے تو ہر آدمی بچے سے بوڑھے تک سب متاثر ہوتے ہیں، اور ایسا شدید قحط جس سے عام افراد متاثر ہو. وہ بوسٹن کے اندر جیسا کہ سعدی صاحب نے ذکر کیا ہے، جنا قحط سالے شدندر دمش کہ یاران فراموش کردن دیش، چوکڑی بھول گیا ایسا قید پڑا، دو سارے عشق ہی بھول گئے. مطلب ہے ایسی سختی آئی، عبادت ریاضت ہی گئی آئی. ظاہر ہے کہ فاقہ بہت بری چیز ہے، اس کی وجہ سے سب چیزیں انسان سے رہ جاتی. اسی واسطے ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضور نے فرمایا انسان کے لیے چند لقمے ضروری ہیں جس کے ساتھ اس کی کمر سیدھی ہو سکے، یقم نہ سلبو، کمر سیدھی رکھ سکیں. تو اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا، نہ عبادت ہوتی ہے نہ نماز پڑھ سکتا آدمی. تو بہرحال اس قحط کی پریشانی کا ذکر کیا، اور یہ تو بڑی سخت قسم کی قحط سالی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ بخاری شریف میں اور صحیح احادیث میں آتا ہے کہ مکے والوں کی نافرمانی پر حضور نے ان کے خلاف دعا کی تھی، فرمایا تھا اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اے اللہ ان پر بھی ایسے سال ڈال دے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑے، ان کو بھی ہوش آ جائے. ذرا مکے والوں پر بھی قحط پڑا تھا، اور بڑی تکلیفیں اٹھائی مکے والوں نے بھی، ایسی تکلیفیں کہ مردار کھایا، پرانے چمڑے، خشک چمڑے، وہ بھی چبا چبا کر کے وقت پاس کرنے کی کوشش کی، ہڈیاں پرانی بوسیدہ، ایسے حالات مکے والوں پر بھی آئیے، قید قید پڑا تھا ان پر بھی. تو پہنچا ہے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو پہنچی ہے تکلیف. اور اے عزیز، عزیز صاحب، جینا بھی بذات مزجات لائے ہیں ہم پونجی گھٹیا، بھی بذات بذات بذائے پونجی راس المال جس کے ساتھ کوئی چیز خریدی جاتی ہے، اور مزجات ناقص، ازجا کا معنی ہوتا ہے ہانک دینا، دھکیل دینا، دفع کر دینا. وہ کسی کے سامنے رکھو وہ قبول ہی کوئی نہیں کر رہا، پھر ہٹاؤ. یہ وہ کیا تھا، وہ چند کھوٹے سکے تھے، روپے ہیں درہم ہیں، وہ بھی کھوٹے ہیں، کھوٹا روپیہ تو لیتا کوئی نہیں ہے. جس کے سامنے لو کہتے ہیں ہٹاؤ پیچھے, کھرا سکہ لاؤ, کھوٹے سکے کو کوئی قبول نہیں کرتا. تو کھوٹے سکے تھے کچھ اور کچھ, جیسا مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ کچھ درختوں